Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.